عکسای ویژنات هست روی دیوار اتاق، انقدر دور شدی نبوده تو هیچ کس نمیگیره سراغ، لکنت اسکاتی هر روزم بیشتر از دیروز سراغ، بوی توف میده گوشه اتاق، بوی توف میده گوشه اتاق، هنو هست تو عقده شب تن و شکست و منشه نقطه سر خط باخت و هر دفعه پشت سر هم ببین اون که نباخته یه مفبره، پس فهمیدی باستای ببرو به چرخی و هیچ موقع ندی به یه بازنده دست، نرسیدن هیچ موقع معنی نداشته، تو هرچی بخوای توی آینده هست، توی منطقت برنده میپره بازنده پر، هرکی هم پاش بیشتر روی گاز بره راننده تر، اگه واقعا دوست داری رد بشی باز میکنی حتی با کله در، اگه مردش باشی حتی حاضری بیفتی با کله در، اینو بیشتر از هر کسی فهمیدی، هر چقدر بیشتر محتاط باشی فقط بیشتر داری میشی بازنده تر. کله خری حال نمی کنی با یه کم بپری، لاش خوره جلو با یه کله پرید، میشناسمت همون روان پریش که یه گله درید، رو به مقصد سرعت شدید، هرکی جلوت بوده تیکه پاره کردی و محکم گفتی جلو سایکا کم بپرید، ماها داخل میریم تا ته شما جمع بدهید، فقط شاخ میشید وقتی تو جمع میپرید، اون که مدام داشت زرزر میکرد پیش دسید دیگه گنده نرید، اینه خستت بی ترمزا پا رو گاز تابت، مستقیم میرن نمیشه رابط، همین یه رام است، اخما توی هم قیافه ها عوض، وقتی رسیدم مقصد میشه حال عوض، حال عوض، دوباره جنگ جنگ تا پیروزی، جلوتر اگه صدم باشه خورد میکنیش مثل دیروزی. دیدم که میگم